شیشه‌ای در باغ و بیشه‌ای با جام و شیشه‌ای بی هر اندیشه‌ای آن جلوه‌گری ها یا یاد تو یاد تو را یاد تو یاد تو را خواهم هر گوشه‌ای در باغ و بیشه‌ای جام و شیشه بی هر اندیشه آن جلوه‌گری ها یاد تو یاد تو را یاد تو یاد تو را جلوه‌گری ها